अकेले हैं चले आ जहाँ हो, अकेले हैं चले आ जहाँ हो, कहाँ आस दे तुमको कहाँ हो, अकेले हैं चले आ जहाँ हो। चले आ जहाँ हो।